vagy most? Most éppen ide értem édesanyámékhoz. Mi? Én megyek a... Elint a munka közben itt, mi van, kirab a papírokról. Jó, és akkor itt minél hamarabb helyezkedjél el. Hallott, Kanyó? Ha? Nem máma kell menni, hanem holnap 9 óra körül kell menni az eredmény, majd te mész el, jó? Jó, akkor van fel 9 óra körül. Na, jó van akkor. Kentek valamit hozni? Kül valamit hozni? Miért a munka közvetítőbe kül valahonnan valamit venni? Körülnézve csak. Várjál. Hallod, most nem kell, majd szombaton kell. Én. Na, szia! Okay.